зрадництво – найвища форма Божої кари на землі. Якщо зрадництвом покарано окрему людину, то цим самим покарано покоління цієї людини, покарано народ цієї людини. Брюховеччина, кочубеївщина, поняття українського зрадництва в нові часи не лише не засуджувалися патріотичними силами, а й сприймалися відступниками позитивно, як приклади і гідні наслідування. Помилявся Каганович, коли говорив, що кожен українець – націоналіст. Українське зрадництво перестало бути змістом діяльності окремих осіб. Воно стало призначенням цілих політичних течій. Середовищем, де органічно поєднувалися індивідуальне зрадництво з колективно-масовим, стала Комуністична партія України. Вона збирала під своє крило, як уже готових зрадників, так і потенційних, перспективних. Якщо ж у її сіті потрапляли чесні люди, то партія робила все, щоб вони стали зрадниками. Не лише за примусом, а головно за переконанням. Сформувалися як ідейні, духовні зрадники. То був найвищий клас комуністичної ідеології, агітації і пропаганди. Українська еліта гинула від терору фізичного і терору морального. До обох видів терору причетні ті антиукраїнці з українськими прізвищами, які писали статті-доноси, виступали на партійних зборах, із шкіри лізли, щоб довести своє вірнопідданство комунізмові, а фактично Росії. Паплюжили Україну, велику свою матір, заради чужих інтересів, заради себе, молюсків невидимих, малих, ницих і нікчемних. Навіть страшно думати, погублювати таку велику величину, як Україна, заради власного мікроскопічно маленького «я». Це злочин перед людством, перед Богом. Зраджуючи свою батьківщину, людина зраджує людство, його вищі моральні закони про честь, гідність, зраджує синівський обов'язок, синівську святість. Олександр Корнійчук своєю зрадницькою сутністю нічим не відрізнявся від чекіста-вбивці Степана Саєнка чи від кагебіста-вбивці Павла Судоплатова. Українці Саєнко та Судоплатов убивали українців ножем і пекельною машиною в кількостях, які можна перелічити. Не більше 200 на двох. Українці типу Корнійчука в тогах просвітителів нового часу плодили зрадництво в масових масштабах, а відтак масові вбивства. Якщо Саєнко і Судоплатов постають у голому вигляді катів, з рук яких капає кров, то Корнійчуки кров своїх жертв заховали під полами білих мантій гуманістів. Який вплив на народні маси здійснювали таланти чорної еліти? Розкладницький. Якщо елітний Корнійчук і компанія паплюжать український націоналізм, надаючи йому зловісного, злодійського і особливо буржуазного характеру, то якась і, мабуть, немала частина людності цьому вірила. Не за наказом партійних босів, а за переконанням. Бо це випливало з вуст інженерів людських душ. Оббріхуючи все прекрасне за змістом, що було в українстві –